dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła siódma. Czas na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera. O jedność apeluje w orędziu do Amerykanów prezydent Joe Biden. Turyści omijają Białowieżę, skarżą się mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy. Kibice Hiszpanii w niebo wzięci, La Furia Roja wygrała Euro. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaapelował do Amerykanów, by byli zjednoczeni. Jesteśmy sąsiadami, przyjaciółmi, współpracownikami, obywatelami, a co najważniejsze, rodakami. Musimy trzymać się razem, powiedział Joe Biden w orędziu po próbie zamachu na Donalda Trumpa. Postrzelanie Donalda Trumpa na wiecu w Pensylwanii każe nam wszystkim cofnąć się o krok i podsumować, gdzie jesteśmy. Na szczęście były prezydent nie odniósł poważnych obrażeń. Rozmawiałem z nim. Jestem wdzięczny, że ma się dobrze. Moja żona i ja modlimy się za niego i jego rodzinę. Składamy także najszczersze kondolencje rodzinie ofiary. Amerykański przywódca zaznaczył, że przemoc nigdy nie jest odpowiedzią. Dodał, że w Stanach Zjednoczonych nie ma miejsca na nienawiść. Zamach na byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa to wstrząsający moment nie tylko dla Ameryki, ale też dla całego wolnego i demokratycznego świata. Napisał w mediach społecznościowych polski prezydent Andrzej Duda. Życzy Donaldowi Trumpowi szybkiego powrotu do zdrowia. Premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz wicepremier szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz potępili zamach na byłego prezydenta USA. Przemoc nie jest odpowiedzią na różnice polityczne. Jestem pewien, że wszyscy możemy się zgodzić, napisał szef rządu. Amerykanista dr Wojciech Kwiatkowski uważa, że próba zamachu na Donalda Trumpa zwiększy jego szansę zostania prezydentem USA. Wydarzenie będzie mobilizowało tych zwolenników partii republikańskiej, którym on niekoniecznie się podoba, z uwagi na wiele innych jakichś jego cech i tak dalej. Myślę, że to spowoduje, że oni będą chcieli zagłosować jednak na Trumpa. Inny amerykanista Radosław Rybkowski także uważa, że zamach znacząco wpłynie na przebieg kampanii i wynik wyborów. Próba zamachu zdecydowanie zwiększa sympatię społeczeństwa w stronę takiej osoby, która stała się celem zamachu. Donald Trump przez sam fakt, że był celem zamachowca, zyska, trudno mi w tym sobie wyobrazić ile dokładnie, ale ileś punktów procentowych przewagi nad w tej wyścigu o prezydenta. Kandydat Republikanów już zapowiedział kontynuowanie kampanii. Pożar w gdańskim porcie. Wczoraj zapaliły się tam materiały syntetyczne w jednej z hal. Wieczorem w akcji gaśniczej uczestniczyło 100 strażaków, mówił kapitan Andrzej Piechowski ze Straży Pożarnej w Gdańsku. Sytuacja nadal nie jest opanowana. Co prawda pożar już z taką dużą intensywnością nie rozwija się wewnątrz tej hali, ale to jeszcze za wcześnie mówi, żeby pożar był opanowany. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Jest dużo mniej turystów, nawet o 70%. Tak początek sezonu w Białowieży oceniają mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy. Ich zdaniem SMS-owe alerty i przekazy polityków na temat sytuacji przy granicy z Białorusią skutecznie zniechęciły do odwiedzania Puszczy Białowieskiej. Ci, którzy zdecydowali się przyjechać do Białowieży, podkreślają jednak, że czują się bezpiecznie. Będąc tutaj nawet tego nie odczuwam, że jestem blisko granicy. Rzuciło mi się w oczy, że faktycznie te służby jeżdżą wojskowi, ale we mnie to raczej budzi takie poczucie bezpieczeństwa. Jesteśmy w tej chwili w mojej wypożyczalni i serwisie rowerowym. Nic się nie dzieje, jest pusto. Mamy po drugiej stronie restaurację, możemy zobaczyć ile jest osób. Około chyba 10 siedzących, a normalnie o tej porze to stoi do tego lokalu kolejka. Byliśmy tutaj 3 lata temu i trzeba powtórzyć. I chcieliśmy pokazać co. Byliśmy na szlakach tych pieszych, bardzo nam się podobało. Tutaj to przecież był tętniący życiem park. Przyczyna jednoznaczna, nawet w naszej kwaterze rozmawialiśmy z tymi, co wyjeżdżają, to są, przyjechali, pojechali, ale tak w stronę granicy specjalnie się nie chcieli zbliżyć, bo się bali. Białowieża nie jest objęta strefą zakazu wstępu, podobnie jak zdecydowana większość szlaków w rezerwacie. Kibice Hiszpanii na całym świecie świętują zdobycie przez ich drużynę Pucharu Mistrzostw Europy w piłce nożnej. W finale La Furia Roja wygrała z Anglią 2-1, a w Warszawie kibice Hiszpanii oglądali mecz w jednej z restauracji w Śródmieściu. Lokal pękał w szwach. Vamos, España, hostia, vamos! Zasłużenie, najlepsza drużyna. Cieszymy się, jest znakomicie, fantastyczna sprawa. Efekt finalny taki, jak wszyscy tutaj spodziewali. Najlepsza piłka w całym turnieju. Zawsze sercem z Hiszpanią. Liczy się i świetne wyniki, mega styl. Hiszpania ma i to. Anglia w ogóle na parcie, że w finale była po tylu dogrywkach. Pierwsza połowa trochę grali, a druga już Hiszpania. Mamy to. A więcej o finale Euro już za chwilę. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ania obiecała, że więcej o sporcie i będzie więcej o sporcie, bo w wiadomościach sportowych Norbert Michalak. Dzień dobry. Hiszpania po raz czwarty piłkarskim mistrzem Europy. W finale rozegranym w Berlinie La Furia Roja pokonała Anglię 2-1, a o wygranej ekipy Luisa de la Fuente przesądziły trafienia Nico Williamsa oraz Mikela Oyarzabala w 86 minucie meczu. A tak hiszpańscy komentatorzy w radiu cieszyli się z tego drugiego decydującego o mistrzostwie gola. Primera para Marco Cucurella, Cucurella que puede poner el centro al interior del área. ¡Oyarzabal! ¡Gol! ¡De España! Posłuchajmy jeszcze, co po finale powiedział jeden ze zdobywców bramki dla mistrzów Europy, Nico Williams. Tysiące osób wspierało nas w Hiszpanii. Mnóstwo ludzi przyjechało również do Niemiec, by być razem z nami. To było trudne spotkanie, ale walczyliśmy o przetrwanie jak zwierzęta. Najważniejsze było to, by wygrać ten mecz i tego dokonaliśmy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. A najlepszym piłkarzem turnieju Hiszpan Rodri, z kolei najlepszym graczem młodego pokolenia został jego kolega z reprezentacji Lamine Yamal. A już za chwilę więcej o Euro w rozmowie z byłym sędzią piłkarskim Michałem Listkiewiczem. Polscy siatkarze wygrali memoriał Huberta Jerzego Wagnera. W ostatnim swoim meczu Polacy w krakowskiej Tauron Arenie pokonali Słoweńców 3-1. Tym samym wygrali cały turniej. Biało-czerwoni przygotowują się do Igrzysk Olimpijskich. Przed wylotem do Paryża zagrają jeszcze w towarzyskim turnieju w Gdańsku. Wielki sukces polskiego tenisisty Jan Zieliński i Suwei Hsieh z Tajwanu triumfowali w mikście w tenisowym wielkoszlemowym turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polak i jego partnerka w finale w Londynie pokonali Meksykanów Juliana Olmos i Santiago Gonzaleza 6-4-6-2. Z wygranej w tym turnieju, ale w grze pojedynczej mężczyzn cieszył się za to Carlos Alcaraz. Hiszpan obronił tytuł, pokonując Serba Nowaka Dżokowicza 6-2-6-2-7-6. Czas na pogodę. Po sporcie pogoda w dzień. Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Poranek rozpoczął się od mgieł. Te mgły powinny już powoli osiadać. Uwaga, może być po tych mgłach ślisko. Temperatura maksymalna od 24-29 stopni na północy i zachodzie do około 32 w centrum i 34 na południowym wschodzie. Nad samym morzem chłodniej, około 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. W czasie burz porywy od 90 do 100 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w euro. Mistrzowie w akcji. Jest! Tylko do jutra. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Pralka Samsung AdWash 9 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2399 zł. I do października nie płacisz. Do 50 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Together. what makes you, then what makes you, then what makes you, then what makes you, then what makes you, love the exception. So why yo, are we so in denial when we're not happy here? Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance. Ma 12 w ten piękny poniedziałek. Zapraszamy do Trójki. Mistrzostwa i po mistrzostwach. Wczoraj wieczorem odbył się finał kopania piłki w 11, a w zasadzie w 22. I mamy zwycięzcę. Na łączach pan Michał Listkiewicz, były sędzia międzynarodowy i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, dziennikarz i hungarysta. Dzień dobry, a jak hungarysta, to pozwolę sobie na Jore Geld. Jorek Elkiwanok, witam Państwa serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Zadowolony czy zawiedziony wynikiem? Zadowolony, ponieważ wygrała drużyna najlepsza w tym turnieju, która od początku najbardziej mi się podobała, grała najbardziej efektownie, najlepiej. Pokazała wiele wspaniałych akcji i młodych zawodników. Trener Del Fuente okazał się świetnym strategiem, prowadził wcześniej reprezentacje juniorskie, młodzieżowe, no i to dla niego też jest szczyt kariery trenerskiej. Także wszystko się bardzo ładnie ułożyło, bo wygrała drużyna bezsprzecznie w całym turnieju najlepsza. Pozwolę się zgodzić. Natomiast mam takie wrażenie, jak czytam dzisiejsze doniesienia prasowe i nie tylko, bo w mediach społecznościowych również kipi od informacji o mistrzostwach, że jednak wystarczyło przyjść czy włączyć telewizor na drugą połowę, bo pierwsza była, delikatnie mówiąc, nudna. Tak, no pierwsza połowa była nudna i już się obawiałem, że to będzie jeden ze słabszych finałów w historii, ale okazało się, że nie, że był jednym z lepszych, bo no liczy się to, co na deser, tak jak w dobrym filmie, chociaż świetny film powinien być od początku do końca, trzymać w napięciu, ale czy dobra książka, czy dobry film, czy nawet jak słuchamy muzyki, płyt, to czasami te kawałki pierwsze są słabe, a potem jest petarda. Tak samo było tu, na te ostatnie minuty, ostatni kwadrans, to był wręcz jak w filmach Hitchcocka, bo działo się wszystko, na co kibice czekają. No właśnie, pachniało dogrywką, pachniało karnymi, a mówi się po tych mistrzostwach, że karny to taki prezent. Trochę było kilka meczów z rozstrzygnięciem, z rzutami karnymi. Co pan o tym sądzi? Czy te rzuty karne są sprawiedliwe, niesprawiedliwe? Czy powinno coś się zrobić z zasadami przyznawania rzutów karnych? No te rzuty karne sprawiedliwe nie są, bo czasami drużyna, która dominuje, jest zdecydowanie lepsza, ale brak jej szczęścia przegrywa w rzutach karnych. No ale nic lepszego jeszcze nie wymyślono. Też się kiedyś zastanawiam, co innego można by zrobić. Kiedyś był, pamiętamy, rzut monetą, który polski klub słynnego Górnika Zabrze awansował do finału. Na razie nie ma lepszego sposobu niż rzuty karne, bo dogrywek nie można przecież ciągnąć w nieskończoność, bo siły zawodników są ograniczone. Inna sprawa, że ewentualne statystyki, rozstrzyganie na podstawie, tak jak w boksie, ilość zadanych ciosów na przykład, minimalnie o jeden cios więcej i zawodnik ma wygraną. Tutaj nie da się tego zrobić, ponieważ w piłce nożnej statystyki są... Ja jestem wrogiem w ogóle publikowania takich statystyk. Kto więcej przebiegł, kto więcej, kto dłuższy czas posiadał piłkę, bo to nie ma żadnego znaczenia. Liczy się to na końcu, co w sieci, jak to mówią rybacy, czyli wynik końcowy. No właśnie, ale ja dopytam o te karne, co w sieci, jaki wynik końcowy. Bo kilka tych karnych było w mistrzostwach w Niemczech. Czy to zatrzymanie przed strzałem nie powinno skutkować reakcją arbitra? Bo mam wrażenie, że sędziowie przymykają oczy na to takie dwuetapowe strzelanie karnych. Tu się z panem w zupełności zgadzam. To strzelanie karnych, nawet jeżeli jest w ramach przepisów, gdzieś tam na samej granicy, bo to jest bardzo ocenne. Jeden sędzia stwierdzi, że Robert Lewandowski się zatrzymuje, a inny stwierdzi, że jednak w jakimś tam minimalnym ruchu jest, no to niepotrzebne rozważania. Powinno być jasno określone, jak można strzelać karne. Tak samo jak jest na przykład w piłce ręcznej, jeżeli zawodnik próbuje ośmieszyć bramkarza albo co gorsza trafi go w głowę czy twarz piłką, to jest na to sankcja i bramki i nie uznaje się w ogóle takich bramek, a nawet każe zawodnika. No więc rzuty karne rzeczywiście powinny być wykonywane w sposób jasno określony przepisami, a tutaj te przepisy pozwalają na takie, powiem wprost, pajacowanie. To nie jest to, co kiedyś słynny Anton Panenka, czeski piłkarz, który taką podcinką strzelał, ale to było zupełnie inaczej. On cały czas biegł i po prostu mylił bramkarza z wodem, patrzył w jedną stronę, strzelał w drugą. To było dużo ładniejsze, przyjemniejsze do oglądania niż to, co widzimy teraz. I niestety tu Robert Lewandowski, gdyby to robił raz czy drugi, okej, ale robienie tego stale trochę mnie irytuje, chociaż pozostaję wielkim fanem Roberta Lewandowskiego jako najlepszego polskiego piłkarza tego stulecia. To a propos tego strzelania karnych, to pamiętam też takich tańczących Argentyńczyków przed karnym. Wykonywali jakieś dziesiątki ruchów, tańce ludowe przed strzeleniem karnego. Pamięta pan takie strzały? Tak, bywały takie strzały już wcześniej. Robert nie jest wynalazcą, tylko po prostu udoskonalił ten sposób strzelania karnych. Moim zdaniem przyjdzie czas i to szybko, chyba że FIFA czy IFAB, czyli ciało, które jest władne, zmienia przepisy, po prostu wprowadzi taki przepis, że musi być ciągły bieg bez zatrzymania, bez zmieniania rytmu biegu, bez biegania na boki. Po prostu podchodzę i strzelam. Tak będzie fair wobec bramkarzy, gdyż jak mówił nasz słynny bramkarz Jan Tomaszewski, nie ma bramkarzy, którzy są mistrzami w bronieniu rzutów karnych, są tylko źle strzelane karne. To można porównać do powiedzenia Jerzego Kuleja, że nie ma bokserów odpornych na ciosy, są tylko źle trafieni. Tak samo tu, każdy obroniony karny to jest źle strzelony karny. Nie ma szans, żeby precyzyjnie silną bitą piłkę bramkarz w sposób świadomy obronił. To jest często przypadek. Wróćmy do nudnej pierwszej połowy. W mediach społecznościowych kipiało od takiej chęci, żeby ktoś pojawił się na boisku, bo taka tradycja już niepisana się pojawiła, oczywiście niechlubna, pojawiania się jakichś intruzów na boisku. 5 lat temu Kinsey Wolański, która roznegliżowana wbiegła na finał Ligi Mistrzów, okazuje się, że na jej konto bankowe wpływa teraz więcej pieniędzy niż na konto niejednego piłkarza i w sieci pojawiły się komentarze, że podczas tej pierwszej połowy coś mogłoby się wydarzyć. A teraz poważne pytanie, bo To było może zabawne, może żenujące, ale czy pana zdaniem FIFA, UEFA powinny jednak, nie wiem, żądać lepszego zabezpieczenia boisk, żeby nie było takich sytuacji, że ktoś w każdej chwili może wbiec na boisko? Bo o ile jest do śmiechu i sytuacja jest zabawna, to jedno, ale może się zdarzyć jakaś sytuacja niebezpieczna, zaatakowanie jakiegoś piłkarza. Co pan o tym sądzi? No jestem zbulwersowany z tym, co się działo. W ogóle nie byłem na tych mistrzostwach, ale od ludzi, którzy tam przebywali, dziennikarzy, kibiców, nawet polskich sędziów, wiem, że różnie było z tą organizacją, a bezpieczeństwo to jest najważniejsza sprawa w organizacji. Bo ile możemy przymknąć oko, chociaż też to troszkę dziwi, na spóźniające się pociągi, na oczekiwanie w godzinnej kolejce, żeby wejść na stadion, na jakieś tam braki w zaopatrzeniu bufetów dla kibiców. To można jeszcze przeżyć. Natomiast bezpieczeństwo to jest podstawa. No, każdy musi się czuć na stadionie, w każdym miejscu publicznym bezpiecznie. I to, gdyby to się raz zdarzyło, no oczywiście ten chłopiec mały, który wbiegł na boisko i podbiegł bodajże do Cristiano Ronaldo i Cristiano Ronaldo go potraktował bardzo fajnie, uśmiechnął się, pogłaskał, zrobił selfie, no to jeszcze tego chłopca można by jakoś rozgrzeszyć, chociaż jego rodzic powinien dostać jakąś karę za to, że bo to pewnie mu pomógł w tym biegnięciu. Natomiast no, bieganie takich idiotów bez sensu po to, żeby tylko się pokazać, a już jeszcze gorzej, jak pokazują intymne części ciała, no to w ogóle jest skandal. I służby porządkowe tam się kompletnie na tym euro nie spisały. I tym bardziej doceńmy polskie euro 12 lat temu, które do dzisiaj uważane jest za najlepsze w historii, nie tylko pod względem sportowym, ale także organizacyjnym. Tej atmosfery, tej radości i właśnie tego poczucia bezpieczeństwa, jakie wszyscy, którzy do Polski i na Ukrainę przyjechali, mieli to poczucie bezpieczeństwa. No może kiedyś jeszcze wydarzą się takie mistrzostwa w Polsce. Wtedy przynajmniej będziemy mieli zagwarantowane wyjście z grupy. Ale zapytam jeszcze raz na koniec, na finał. Zasłużone zwycięstwo Hiszpanii. Absolutnie zasłużone i to nie tylko w tym pojedynczym meczu, ale w całym turnieju. Już po dwóch meczach widać było, że to jest drużyna optymalnie na ten turniej przygotowana, z trenerem, który wie, co robi. No chociażby wczoraj trener Hiszpanów odrobił swoje zadanie domowe w przerwie. Na pewno tam była jakaś przemowa, ale z tego, co wiem o nim, to jest spokojny człowiek, kulturalny i nie krzyczał, nie wymachiwał rękami, tylko spokojnie narysował plan na drugą połowę i to zadziałało. Także w tym turnieju nie było lepszej drużyny. Więcej, powiem nawet, gdyby porównać do wyścigu kolarskiego, to ta Hiszpania była takim kolarzem, który odjechał peletonowi i samotnie wyjechał na metę, ponieważ różnica między Hiszpanami była, a pozostałymi zespołami była w przekroju całego turnieju dość znacząca i to jest fajne dla futbolu, że wygrał najlepszy, a nie ten, który miał najwięcej szczęścia. Panie Michale, pięknie dziękuję za tą poniedziałkową rozmowę po finale. Był z nami pan Michał Listkiewicz. Cóż, no, wypada się pożegnać po węgiersku. Wisząt latasza. Sypno pod kiwanok. Do widzenia. Życzę państwu pięknego dnia. 7:23. Zapraszamy do Trójki. I state my case and hope for grace and take my pace. There's a war outside, we should all get high and give a kiss goodbye. There's just nowhere to run.

Najczęściej podróżni przywożą wyroby wykonane ze zwierząt czy roślin zagrożonych wyginięciem, np. wyroby galanteryjne wykonane ze skórwęży, waranów czy krokodyli, a także muszle czy fragmenty rafy koralowej, które chroni konwencja waszyngtońska CITES, a których przywóz bez odpowiednich dokumentów jest przestępstwem i jest karany. Próba nielegalnego wwozu zakazanych pamiątek do kraju może skończyć się karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. A podróże w czasach obecnych zawirowań geopolitycznych stały się jedyną rzeczą, na którą konsumenci nie przestają wydawać. W tym roku liczba pasażerów linii lotniczych na całym świecie wzrośnie o ponad 10% i osiągnie najwyższy poziom w historii. Polska gospodarka przyspiesza. Minister finansów Andrzej Domański powiedział w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów, że w tym roku będzie rosła w tempie przekraczającym 3%. W tym roku przyspieszamy. W przyszłym ten wzrost gospodarczy sięgnie niemal 4%. Nasza obecna prognoza to jest 3,7%. Na marginesie w ogóle zauważmy, że mamy najniższe bezrobocie w Polsce od 1990 roku, de facto od początku transformacji. Więc ten stan gospodarki poprawia się, w związku z czym również wpływy podatkowe będą rosły. A w związku z tym szef resortu finansów uważa, że procedura nadmiernego deficytu, którą ma zostać objęta przez Komisję Europejską Polska, nie powinna być szczególnie dotkliwa. Jeździmy coraz starszymi samochodami. Średni wiek auta zgłaszanego w Polsce do ubezpieczenia to już prawie 15 lat, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl. Jest to o 12 miesięcy więcej niż 4 lata wcześniej i 40 miesięcy więcej niż w 2015 roku. Jednak w przypadku najczęściej spotkanych w Polsce modeli samochodów średnia jest jeszcze wyższa i sięga prawie 18 lat. Na polskich drogach najmłodsze są Toyoty i Skody. Statystycznie nie przekraczają 13 lat. Średni wiek Volkswagenów to już jednak ponad 17. W Wenecji zakończył się trwający od kwietnia eksperyment z pobieraniem opłaty w wysokości 5 euro za wstęp do miasta. Teraz pora na analizy i opracowanie nowych zasad wjazdu, jakie będą obowiązywać od roku przyszłego. Jedną z rozważanych możliwości jest podwyżka opłaty z 5 do 10 euro dla tych, którzy rezerwują przyjazd w ostatniej chwili. Z opłaty byli zwolnieni turyści, którzy nocowali w weneckich hotelach. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 90 groszy. Euro 4,25, frank szwajcarski 4,36, a funt brytyjski 5 zł i 6 groszy. Bardzo dziękujemy za wiadomości ekonomiczne z Telewizji Drożnej. 7.34, kontynuujemy poniedziałkowe. Zapraszamy do Trójki. Shadow, now I notice the light. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care. Dwójki, siedem trójek. Dzwonią państwo do nas, to zapraszamy do trójki. Właśnie w temacie wakacji. Chorwacja, Włochy, Hiszpania, a może by tak Polska. Często jeździłam nad morze z dziećmi, ale w obecnej chwili raczej przerzuciłam się na agroturystykę. Ale w tej chwili jest tak dosyć niebezpiecznie. Była mi ostatnio, były pożary, musieliśmy szybko uciekać. Po prostu zapamiętałam tą chwilę i to niebezpieczeństwo. A w obecnej chwili powiem szczerze, agroturystyka. Można naprawdę zwiedzić. Polska jest tak pięknym krajem, że my mało zwiedzamy. Bieszczady czy Mazury. Nie znamy, co posiadamy. Rzeczywiście Polska jest pięknym krajem. Można go zjeździć wzdłuż i wszerz samochodem, na motocyklu, pociągiem. a nawet coraz częściej samolotem, bo tych samolotów po polskim niebie lata coraz więcej. Bardzo wygodnie można podróżować, ale to już należy, decyzja należy do państwa. 2 2 7 3, może ktoś ma inne zdania. Tego 6 lipca rozpoczną się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Co tylko zakończyliśmy sportowe zmagania piłkarskie, a już za kilka dni w Paryżu rozpoczną się nowe zawody. Trójka przygotowała dla państwa cykl o 10 złotkach. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Złota dziesiątka. Złota dziesiątka to kolejny sportowy cykl w Trójce. Tym razem będzie dotyczył on polskich olimpijczyków i olimpijczyków. 26 lipca, w ostatni piątek lipca w Paryżu rozpoczną się 33. letnie Igrzyska Olimpijskie. To doskonała okazja, żeby sobie przypomnieć o największych polskich sportowcach, którzy zdobywali medale najcenniejszego kruszcu. Na początek Halina Konopacka. Jej sylwetkę przedstawi Norbert Michalak. Bohaterką złotej dziesiątki, od której zaczynamy, jest Halina Konopacka. Pierwsza w historii polska lekkoatletka ze złotym medalem Igrzysk Olimpijskich i zdobywczyni pierwszego złota olimpijskiego dla Polski. W Amsterdamie w 1928 roku Konopacka ustanowiła rekord świata, posyłając dysk na odległość 39 metrów i 62 centymetrów, zdobywając złoty medal olimpijski. Była niesamowicie utalentowana, nie tylko sportowo. Pisała wiersze, malowała, była wszechstronnie uzdolniona. Konopacka zamiłowanie do sportu wyniosła z domu. Jeździła konno i na łyżwach, grała w tenisa i pływała. Miała z kogo brać przykład, ponieważ jej brat Tadeusz wówczas był piłkarzem warszawskiej Polonii. Nieraz chodziła na jego mecze, choć wtedy nie myślała jeszcze o wyczynowym uprawianiu sportu. Jednak wszystko zaczęło się za sprawą koleżanek, które namówiły ją do kilku treningów lekkoatletycznych na warszawskiej Agrykoli. Tak, początki przygody z królową sportu Halina Konopacka wspominała niegdyś na antenach Polskiego Radia. Tam leżały różne przyrządy, no i każdy przyrząd ciekawość. Kazała rzucić, biegać, próbować. Po prostu z radości życia i z młodości, i z przygody, i z tego wszystkiego, co sport się powinien składać, zamiłowania do ruchu. A zainteresowanie konkurencją rzutu dyskiem coraz bardziej rosło od momentu ustanawiania rekordów. No jak wzięłam ten dysk, to okazało się, że po paru razach rekord polski. No to już wtedy mnie wzięli w jakąś ramkę i kazali mi trochę trenować. Po paru miesiącach okazało się, że rzuciłam jakiś rekord światowy, o którym nie miałam pojęcia wtedy. No i tak się zaczęło. Halina Konopacka miała doskonałe warunki fizyczne. Była wszechstronnie utalentowana. Nie tylko rzut dyskiem, ale swoich sił próbowała w biegach sprinterskich, pchnięciu kulą, rzucie oszczepem, skoku wzwyż, wielobojach. Te wszystkie rzeczy z pewnością pomogły osiągnąć sukces podczas Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie. Halina Konopacka tak wspominała tamten dzień, 31 lipca 1928 rok. W tej szarzyźnie, bo dzień był szarawy, w tej stalowej kolorycie widziałam te biało-czerwone chorągiewki, które powiewały. I one właściwie wygrały tę olimpiadę, bo czułam, że winna jestem tym ludziom i tym chorągiewkom, które Polskę reprezentowały, ten wynik. To był psychiczny bodziec, a resztę zrobiły może moje warunki fizyczne i chęć zwycięstwa też. Nie tylko potrafiła znakomicie rzucać dyskiem, ale również w cudownych słowach umiała opisać piękno i miłość do sportu. Urodził się sport pewno już wtedy z najszlachetniejszych pobudek, to znaczy radości życia, umiłowania sportu, podświadomego nawet. Błękitu nieba, zieloności trawy, jakichś takich bardzo pięknych pobudek. I to chciałabym, żeby ta młodzież dzisiejsza łączyła te rzeczy, żeby widziała błękit nieba i tę zieloną trawę i wiedziała o tym, że idea olimpijska to właśnie jest połączenie piękna z tym wyczynem, że to jest nieodłączne, że nie ma sportu bez tego piękna i bez tego wyczucia piękna. W 1939 roku Halina Konopacka wykazała się również ogromną miłością do swojego kraju. Wraz ze swoim mężem Ignacym Matuszewskim, ówczesnym ministrem skarbu, podjęła się misji wywiezienia ponad 80 ton złota z Banku Polskiego. Nie wiem jak państwo, ale ja zasłuchałem się w tej pięknej opowieści o miłości do życia, sportu, przyrody. No mógłbym pani Haliny słuchać godzinami. Ale czy dzisiejszy sport niesie ze sobą ideę, czy może jest tylko jednym z kolejnych zawodów? Dwie dwójki, siedem trójek, chętnie poznam opinię państwa słuchaczy. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna, wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. I thought that I would grow so old of seeing the go. Still I-